Ndako tongisa bakiti osomba bato bengaki bata la dignité na yo bata lesika okovandaka na mama na bana na bana na yo okima na yo ndako ozwa apartement kasi ndako na yo papa osundola na mama na bana e nakoma poko batonda mokengeli azali te yo kaka apartement nakotongisa bakiti osomba bato obengaki bata na dignité na yo bata lesika okovandaka na mama na bana na bana na yo okima na yo ndako ozwa apartement kasi ndako na yo papa osundola na mama na bana e ndako bapoko batonda mokengeli azali te yo kaka apartement ndako otongisa bakiti osomba bato obengaki bata la dignité na yo bata lesika okovandaka na mama na bana na bana na yo okima na yo ndako ozwa apartement kasi ndako na yo papa osundola na mama na bana e ndako bapoko batonda mokengeli azali te yo kaka apartement ce sont les seyes sound of seyes naloba nini mama nzoto eningi boye mama natikali na yango moko mama likambo ya apartemen osi okomi vie boye yeba na debordeman ya bomwana mama munwe likambo ya apartemen osi okomi vie boye yeba na debordeman ya bozoba mama munwe awa nakoyemba mama nayembeli na ngai moto te mama lobi ntango bokovanda banganda mama olwambo ayembeli mibange mama ngai mpe nakokoma mobange mama kasi nalingi na surveye mosala mama likambo ya apartemen osi okomi vie boye yeba na debordeman ya bomwana mama munwe likambo ya apartemen osi okomi vie boye yeba na debordeman ya bozoba mama munwe osi okomi vie mama kendeke na mosala mama yo kaka bakutukulu mama signatere ya mosala na apartemen mama bavisitere bamonaka yo te mama na mosala mpe bamonaka yo te mama na suka sanza olingi salaire mama likambo ya apartemen osi okomi vie boye yeba na debordeman ya bomwana mama munwe likambo ya apartemen osi okomi vie boye yeba na debordeman ya bozoba mama munwe mobali abotamaka na mayele mine mwasi abotamaka na mayele mwambi ya mobali mayele akelasi mama mayele ya mwasi eleki ndoki mama osalaka na yango attention mama ah, ah, ah. Ikambo ya appartement osi okomi vie boye. Aussi on commis vieux mama, ah, ah, ah. Yeba ozali patron mama, ah, ah, ah. Kebana secrétaire particulière mama, ah, ah, ah. Papé sakayon pe respect mama, ah, ah, ah. Kosa la boso bate mama, ah, ah, ah. Ikambo ya appartement. Aussi on connaît vieux bruit, et ban à débordement, y'a bon moi la maman mounoué, et cambo y appartement, aussi on connaît vieux bruit, et ban à débordement, y'a besoin de la maman mounoué, aussi on connaît vieux maman, ah, ah, ah. Luka kandako ya 40 ans maman, ah, ah, oui. Kebanandako ya 15 ans maman, ah, ah, ah. Ekolu kaka, mindondo mama, ah, ah, ah. Ikambo ya appartement, osi okomi vieux bruit, kebana débordement, ya bomwana mama mounoué. Ikambo ya appartement, osi okomi vieux bruit, kebana débordement, ya bozoba mama mounoué. Osi okomi vieux mama, ah, ah, ah. Salaka ekonomi mama, ah, ah, ah. Oh, mama. Yeba mpe ozali na bana mama, ah, ah, ah. Oh, mama. Soki otiki ekonomi te mama, ah, ah, ah. Oh, mama. Sima na yo bana bakotelenga na mama, ah, ah, ah. Ikambo ya appartement, osi okomi vieux boye, yeba na débordement, ya bomwa na mama mounoué. Ikambo ya appartement. Aussi on connaît vieux bruit, et par la débordement, y'a besoin de maman mounoué. Awa na koyemba mama, ah, ah, ah. Na embeli na ngai motote mama, ah, ah, ah. Lobio. Lobi tango boko matabus mama, ah, ah, ah. Oh, oh. Mwambwa embeli moto mama, ah, ah, ah. Ngai na embela kana ngai motote mama, ah, ah, ah. Makambo yonso na monaka na histoire mama, ah, ah, ah. Ikambo ya appartement, osi okomi vieux bruit, yeba na débordement, ya bomwana mama mounoué. Ikambo ya appartement, osi okomi vieux bruit, yeba na débordement, ya bozoba mama mounoué. Osi okomi vieux mama, ah, ah, ah. Banini mama, ah, ah, ah. Oh mama, oh. Tension et zwingai mama, ah, ah, ah. Oh mama, oh. Hypertension mama, ah, ah, ah. Ma belle. Oh mama, oh. Hypotension mama, ah, ah, ah. Ikambo ya appartement, aussi on connaît vieux boy, yeba na débordement, ya bomwana mama mounoué. Ikambo ya appartement, aussi on connaît vieux boy. Y'a pas de débordement, y'a besoin de maman mounoué.